толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Што тыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусі. І нагодай для сённяшняй перадачы стаў шэраг крытычных выказванняў аднаго з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка, што да стварэння жаночай партыі ў Беларусі, фемінізму і заходніх каштоўнасцяў у гендэрным вымярэнні. У якой ступені вось такі кансерватыўны падыход адлюстроўвае погляды на гендэрнае пытанне ў беларускім грамадстве ці месца беларускаму ў палітыцы? І ці супадаюць погляды на ролю і месца жанчыны кіраўніка Беларусі і яго жорсткіх апанентаў? Пра гэта мы пагаворым з гісторыкам, стваральніцай беларускай жаночай партыі Нінай Стужынскай, даследчыцай у галіне сацыяльных адносін, сацыялогіі полу жаночага руху Аленай Гапавай і грамадскай актывісткай са старшынёй маладога фронту Настай Дашкевіч. Ну і на пачатку я крыху хацела заняць вашага часу, прывесці некалькі цытатаў з нядаўняга інтэрв'ю Зянона Пазняка сайту «Беларускі партызан». Такое вялікае праграмнае інтэрв'ю. У ім закранаюцца розныя тэмы. Ну, а я хацела бы звярнуць увагу на наступную цытату. На пытанне пра тое, што Беларуская жаночая ліга на чале з Нінай Стужынскай стварае Беларускую жаночую партыю, Зянон Пазняк кажа, не трэба жанчынам гэтым займацца. Гэта абсалютны маргіналізм, які прывядзе да таго, што і на Захадзе фемінізму і полавай ненавісці. Паводле яго, ў палітыцы няма такога паняцця, як пол, як на вайне. Ну, ён кажа, успомнім хаця б Маргарэт Тэтчэр, Ангелу Меркель. Калі ў жанчыны ёсць здольнасці, яна праб'ецца, тут пол не важны. На Захадзе лічацца з феміністкамі, таму што палітыкам патрэбныя галасы, але гэта абсалютна маргінальная з'ява, якая ўрэшце прыводзіць да полавай ненавісці ў розных формах, у тым ліку агрэсіўных, і прыводзіць да змены каштоўнасцяў. Галоўным становіцца не сям'я і мацярынства, а секс. У жаночых партыях звычайна збіраюцца пакрыўджаныя, злобленыя жанчыны, а палітыка рэч сур'ёзная. Ніна Стужынская, ну от вы некалькі дзясяткаў гадоў ўжо ў складзе розных жаночых ініцыятываў, арганізацый. Ведаю, што вы ў Фейсбуку востра адрэагавалі на такі закід Зянона Пазняка. Калі ласка, ваша рэакцыя? Ну, канечне, рэакцыя была эмацыйная даволі. Звычайна, я маю звычку пачынаць з пазітыўнага. Я хачу сказаць, што ў некім сэнсе я згодна па двух пунктах з спадаром Пазняком. Па-першае, што жаночую партыі маргінальная з'ява. Это сапраўды так. Хаця эта практыка існуе ў другіх краінах, і жанчыны ствараюць жаночыя партыі, жаночыя арганізацыі, якія, скажам, маюць палітычныя мэты, гэта не навіна абсалютна для сённяшняга дня. Але ведаеце што? Класічнае, скажам так, вызначэнне то жаночай партыі, яны з'яўляюцца тады, калі сапраўды, скажам, жанчыны не маюць прав на заняцце актыўную пазіцыю ў палітыцы, па-першае. Па-другое, калі, скажам так, мачызм, то, што называецца ў самым добным сэнсе гэтага слова, і мужчынскі шавінізм на палітычнай арэне, ён абсалютна не мае межаў. Ось як не дзіўна, параўнанні з 90-мі гадамі, гэтыя вот негатыўныя такія тэндэнцыі, яны павялічыліся. Я ведаю, колькі сапраўды жанчын багатым досвідам удзелу ў палітыцы і, скажам, з некімі вынікамі, добрымі вынікамі, якія заўважыла грамадства ў сваёй прафесіі. І тым не менш, чамусьці ў грамадстве існуе такая вот, скажам, негатыўная практыка прымаць любую жаночую ініцыятыву, ну просто ў штыкі. Папярэдні перечы я давала каментар з нагоды такой, скажам, жыцейскай справы абсалютна, это разводу Тачаны Караткевіч. Таксама я не памятаю таго, каб такія жарсці выклікалі там некія сямейныя справы вядомых палітыкаў ў краіне. Ніхто іх нават не абмяркоўваў. А тут такая справа, чаму? Таму што, ну, гэта жанчына насмелілася пайсці ў палітыку. Яна экс-кандыдату прэзідэнта краіны, як бы там не было, і як бы там пагаджацца ці не пагаджацца з яе палітычнымі поглядамі. Прычакаючы, гэта для мяне, па-першае, здзівіла. А па-другое, ну, нанесла такую, скажімо, так этычную, маральную і рану. Мне это было дело, что политик такого масштаба, тем больше, маючи такие европейский досвід, ён так негативно ставится за феминизму, хотя я в том сенсе феминистка, что я за ровные правы, за ровные магчимости мужчины и женщины. Что тут уже, скажем, выдумлять? Я так разумею весь свет это слово. Алена, ну вот Зянон Пазняк, как представник консервативной христианской партии БНФ, безумовно, вот он имеет право на такое выказывание вельми традиционной, вельми консервативной позиции. Вот вы, как авторитетный эксперт по феминизму, по социологии полу, по жаночим рухам, вот какие его аргументы вам подалися наибольш непереконавчими? Вот какие аргументы вы бы оспрышили наиперш? Такое смешное выказывание. Я б сказала, па-першае, чаму гэта Дзянон Станіславіч прыйшоў у палітыку, каб гаварыць ад імя беларусаў. Не трэба беларусам ісці ў палітыку, калі ў беларуса ёсць здольнасці, ён праб'ецца. Тут нацыянальнасць не важная. Вось некаторыя лічацца з беларускай супольнасцю, таму што палітыкам патрэбны іх галасы. Гэта абсалютна маргінальная з'ява, якая ў рэшце рэшт прыводзіць да нянавісці ў розных формах, у тым ліку агрэсіўных, прыводзіць да змены каштоўнасцяў, галоўным становяцца не агульначалавечыя каштоўнасці, а нацыянальныя інтарэсы. Ну, зразумела, што я проста ўзяла выказванне Пазняка і паставіла замест жанчын беларусаў. А чаму не? Ну, таксама сацыяльная група, толькі вызначаная па іншых лініях падзелу. Чтоб паказаць, што тое, што гаворыць Зянон Станіславіч, можна аспрэчваць, маючы на ўвазе яго ўласны досвід. Здаецца, што ён бачыць пэўную з'яву, сутнасці якой не разумею, але ставіцца да яе варожа, таму што яна супрацьстаіць яго карціне свету. Ну вось, калі Пазняк кажа, што жанчынам не трэба займацца палітыкай, ён адразу адмаўляе жанчынам у незалежнай чалавечай суб'ектнасці і паўнавартнасці. Але жанчыны ж людзі, калі яны людзі, так яны самі могуць ведаць, што ім трэба, ці трэба ім рабіць гэтыя суполкі. У іх могуць быць, ці ў нас могуць быць пэўныя інтарэсы. І часам інтарэсы жанчыны такія ж, як і ў мужчын свайго класа ці сваёй нацыі. Часам яны адрозніваюцца, таму што сацыяльны досвід розны. Дык чаму людзям не выказваць свае інтарэсы, зыходзячы са свайго досведу? Сам жа Пазняк прыйшоў у палітыку як свядомы беларус, і ён лічыў, што беларусы дыскрымінаваныя. Аднак чаму не могуць так лічыць жанчыны? У нас же ёсць пэўныя меркаванні на гэты конт. Ну і на апошняе, што тычыцца пакрыўджаных жанчын, што нібыта збіраюцца такія суполкі, так можа трэба знайсці, хто іх пакрыўдзіў. Можа і праўда ў іх ёсць рацыя. З'явы такога кшталту і памеру, як сучасныя сацыяльныя рухі, у тым ліку фемінізм, з'явіліся таму, што адбыліся працэсы мадэрнізацыі грамадства, падзення нараджальнасці. Нараджальнасць ўжо ніколі не будзе такой, як на вёсцы ў 19 стагоддзі, бо нараджальнасць падае ў адказ на падзенне смяротнасці сярод немаўлят. А гэта адбываецца дзякуючы асвеце і распаўсюджанню медыцыны. Таму свет ўжо не будзе такім, як хоча ўявіць Зянон Станіславіч, як нейкі такі залатое стагоддзе, якое калісьці было. Змяніліся сацыяльныя стасункі, свет будзе іншым. Ну, трэба працаваць з тым светам, які ўжо ёсць. Вы памятаеце, як там нехта скардзіўся там на пісьменніку. Пісьменнікі то, пісьменнікі гэта. І Сталін паслухаў і сказаў: у нас няма для вас другіх пісьменнікаў, працуйце з тымі, якія ёсць. Так вось, ну, няма другого грамадства, трэба працаваць з тым, якое ёсць, і якім ужо адбыліся пэўныя сацыяльныя змены. Настанова, твоя маці двух дзяцей, вы жонка, верніца, пры гэтым вельмі актыўная ў палітыцы, ў грамадскім жыцці жанчына. Якое ваша стаўленне да пазіцыі аднаго са стваральнікаў Беларускага народнага фронту, ну, што да ролі і да месца жанчыны? Ну, я лічу, што гэта вельмі недальнабачная пазіцыя, паколькі Зінон Станіславіч таксама губляе прыхільнікаў і прыхільніц сваёй такой легендарнай постаці, такімі не вельмі лагічнымі, я лічу, выказванням. Можна па-рознаму ставіцца, напрыклад, там да стварэння жаночых рухаў, але казаць агульнымі фразамі пра тое, што жанчына ў палітыцы, гэта там дура, гэта, канешна, вельмі недальнабачны крок, хоць ён, бачыце, і спрабую нейкім чынам выбіліць Ангелу Меркель, вот паглядзіце, Маргарэт Тэтчэр, што вось яны былі, што калі, маўляў, ёсць такія таленты, то яны прабіваюць. І ну, гэта, канешна, так, крышталі заўсёды заўсёды блісціць ён бачны, але жаночы рукі неабходна тады, калі сапраўды выспявае та ці іншая праблема, і жанчыны як такі, як сацыяльная група, которая маюць адказ на гэтыя праблемы, яны прасоўваюць сваё бачанне, прасоўваюць свае адказы. Мне здаецца, гэта добра, тым больш у Беларусі. У Беларусі любая сацыяльная група, которая будзе аб'ядноўвацца, нешта рабіць, гэта ў любым разе паспрыяе росту грамадзянскай супольнасці, грамадзянскай свядомасці. Мне здаецца, гэта будзе на карысць. Наста, вы сябе феміністкай назвалі бы? Не, я бы сябе феміністкай не назвала па прычыне таго, што гэта ў сучасным свеце вельмі такое неадназначнае паняцце. Я магу вызнаць сябе як чалавек, каторы, як жанчына, которая актыўна грамадскай палітыцы, которая можа заахвочваць у іншых удзельнічаць грамадскай палітыцы. У мяне ёсць досыць кансерватыўны погляд на тое, што такое сям'я і на месца сям'і ў жанчыны, але я лічу, што кожны чалавек свабодны выбіраць тое ці іншае. То бишь, я не магу размаўляць такімі пластамі, што жанчына павінна быць такой, мужчына быць павінен такім. Не, я лічу, што кожны чалавек, і лічу як верніца, створаны Богам са сваімі пэўнымі талентамі, са сваім пакліканнем, са сваімі здольнасцямі, сваімі жаданнямі. У мяне ёсць адны жаданні, у маіх суседцы іншыя жаданні. І часам мы з ім можам не перасякацца. Таму на вялікі жаль, я назвала сябе, напэўна, феміністкай 19-го стагоддзя, у тым разуменні, которое тады яно было актуальна. Зараз це правда вельмі неадназначнае паняцце. У Європі яно спалучаецца з мноствамі левымі рухамі, да которых я не маю ніякай схільнасці. У Беларусі гэта не так радыкалізавана. У Беларусі, мне здаецца, у фемінізму не мусіць быць такой негатыўнай акрасы, паколькі такое грамадства досыць кансерватыўнае, і таму тое, што Европа прайшла там 100 гадоў таму, можа быць, толькі для нас это будзе, зараз трошку актуальна. Абсолютно Наста мае рацыю, калі гаворыць, што любая ініцыятыва это вельмі добра, з якой матывацыі нараджаецца жаночая партыя, таму што крызіс у палітычных партыях мы бачым, праявы карупцыі моцныя і, скажам, недальнабачнасць некаторых палітыкаў, якія адмаўляюць жанчынам у палітычнай волі, у палітычнай актыўнасці і у палітычных інтарэсах. І таму, канешне, мне падавалася, што любая група людзей, яна хаця б не на ўра будзе сустрэта, але ўсё ж такі пазітыўна. І, канешне, такія, скажам так, такая негатыўная рэакцыя на нашу ініцыятыву, гэта вельмі здзівіла, трэба сказаць. А што тычыцца дыскрымінацыі, то я б сказала, што яна паасобна. Нераўнасць. Яна нераўнасць у сям'і. Тут я згодна абсалютна з Зіноном Станіславовичам, што дамашнія працы – это вельмі цяжкая праца. Вот. І чамусь ён толькі гэтую працу лічыць толькі, скажам так, прызначэннем для жанчыны. Што на больш, скажам так, на некія грамадскія справы жанчыны не здатная. Яна ж выхоўвала грамадзяніна, яна выхоўвала грамадзяніна Беларусі. Па сутнасці, тую праграму, якую тут малюе Зінон Станіславович, гэта, я б сказала, што дамашняе рабства. Інакш я б не назвала гэта. Это вельмі абмежаваныя магчымасці для жанчыны, абяцаю гэтая партыйная праграма. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Алена, і я хацела бы вот вам гэтае пытанне адрасаваць пра тое, што вот той пункт гледжання, які адкрыта выказаў Зянон Станіславович Пазняк, ён яго не асмеліцца цяпер, магчыма, многія палітыкі ў Беларусі адкрыта паўтарыць, але не факт, што яны гэтак жа не лічаць. Вот я, з вашага пункту гледжання, якой ступені вот гэты падыход адлюстроўвае погляды на гендэрныя пытанні ў беларускім грамадстве, як у мужчынаў, так і ў жанчынаў? Вы ведаеце, гэта вялікае пытанне, і мне цяжка на яго адказаць адназначна. Значит, таму што ёсць разныя плыні, розныя плыні, і я бачу людзей, якія абсалютна ставяцца там у сваёй сям'і і на працы ўвогуле, а да жанчыну, да мужчынаў гэта раўнапраўныя людзі, якія маюць правы, там, якія маюць свае меркаванні і гэтак далей. Але чым далей ад савецкай улады, тым болей я бачу вось гэты такі кансерватыўны падыход. Ён не толькі кансерватыўны, але ён такі буржуазны. Гэта тое, што адбывалася калісьці ў 19 стагоддзі, калі фарміраваліся першыя такія вялікія нацыі ва ўсходняй і цэнтральнай Еўропе, і пэўным чынам гэты працэс паўтараецца зараз у нас не поўнасцю, але пэўнымі рысамі. Ну і я бачу у пэўнай нашай плыні, вось як мацуюцца гэтыя погляды. Таму мне здаецца, што ёсць і тое, і тое. Але мне здаецца, што быць гэты погляд на такую кансерватыўную ролю жанчыны у сучасным грамадстве ён будзе выказвацца, здаецца, але перамагчы ён не можа. Таму што ёсць жанчыны, ёсць мужчыны, якія лічаць па-іншаму, і сучасны свет дае магчымасці і нават патрабуе рэалізаваць сябе, таму што ты канчаеш школу, і ты павінен утрымоўваць сябе, і ты атрымліваеш адукацыю, ты атрымліваеш прафесію. А калі ў цябе гэта ўжо ёсць, так ты глядзіш на свет неяк па-іншаму, чым у 19 стагоддзі. Ну і нават калі ты можаш выказваць такого пункту гледжання кшталту, як Лідія Ярмошына пра тое, што жанчына мусіць варыць борщ, сваім власным прыкладам жыццёвым сваім, яна паказвае, што это якраз не так, што яна не тая жанчына, якая варыць борщ, і весь яе прыклад супярэчыць гэтай яе прапанове. Але Наста, я хацела з вамі пагаварыць пра праграму, якую недаўна Зенон Пазняк абнародаваў з паплечнікамі, праект Новай Беларусі, і там вельмі шмат цікавых пунктаў. Адзін з тых, што тычыцца сям'і, у ім прадугледжана, што калі жанчына выхоўвае трох дзяцей, яна атрымлівае сярэднядзяржаўную пенсію. От, паводле цяперашняга указу пра дармаедства, жанчыны, якія выхоўваюць дзяцей, не працуюць, залічаныя да дармаедаў. А тут вось такі крок. Ці падтрымалі б вы такую прапанову, ці слушная яна, Наста? Ну, безумоўна падтрымала, чаму не? Як было ўжо зазначана, што выхаванне дзяцей гэта сапраўды цяжкая праца, і гэта сапраўды выхаванне будучага грамадзяніна, чалавек, каторы ў дальнейшым будзе працягваць дзейнасць там у гэтай краіне, плаціць і падаткі, паплачваць пенсіі і так далей. Таму, канешне, гэта было б добра, і просто што гэтага недастаткова. Выключна абароны жанчыны у межах ролі матулі, у межах ролі там ейных правоў як жонкі, там нейкіх юрыдычных. Гэта недастаткова, каб сказаць, што маўляў, усе правы жанчыны, яны там забяспечаны, ёсць нейкая там палітыка спрыянняў жаночай рэалізацыі і так далі. Гэта вельмі добра, і гэта павінна быць. І ў мяне вельмі шмат сяброў, блізкіх, шматдзетных мам. Я бачу, наколькі шмат яны гэтаму даюць, і гэта іхні ўласны выбар, гэта іхнія жаданні, і яны атрымоўваюць ад гэтага асалоду. Некаторы там нават не аддаюць дзетак у школу, а працягваюць іх вучыць. І, канешне, такія жанчыны ў будучым мусяць мець падтрымку ад дзяржавы, таму што яны фактычна былі настаўнікамі, фактычна былі выхавацелямі дзіцячага садка, і гэтак далі, пералік вядомы, вельмі шырокі, лекарамі, поварамі, гэтак далі, якім з'яўляецца жанчына ў межах сваёй сям'і. Таму я лічу, што сапраўды гэта слушна, але гэта такая, гэта аднабаковая пазіцыя, так? Гэта тое, што датычна жанчыны у такой ролі мамы, у ролі жонкі, але, безумоўна, мусіць быць спрыянне жанчыны у пытанні кар'ернага росту, пытанні прафесійнай рэалізацыі у палітычнай, грамадска-палітычнай плане. Тобто гэта вельмі добра, але трэба рухацца і ў іншым накірунку таксама. А у мяне пытанне да Ніны Стужынскай. Як вы мяркуеце, наколькі адрозніваюцца Зянон Пазняк і Александр Лукашэнка ў поглядах на ролю і месца жанчыны? Смовы такі вот патріархальны падыход. Але ведаеце, Лукашэнка больш хітрейшы. Ён дав магчимасць там ці прызначыў 30% колькасці нацыянальнай палаты ён аддаў жанчынам. Такім чынам, як бы, скажам, нават тыя савецкія працоўныя жанчын, там наяўнасці жанчын у грамадскіх нейкіх справах, ён это прызнае. І ён это добра выкарыстоўвае. Вось гэтую, скажам так, гендерную карту, так як ён разумее, ён вельмі добра выкарыстоўвае. Тому у нас пазіцыі ці індексы развіцця вельмі добрыя. Там, мне здаецца, на 30 нейкім там месцы, там Алёна, магчыма, лепш ведае. Вось знаходзімся менавіта па гэтаму паказчыку. Але, скажам, Зінон Станіславіч пайшоў далей, калі прызнаў дамашнюю эту працу, дамашні труд сацыяльна значымы. Это даўно-даўно наспела. Але тут таксама трэба зрабіць такія ўмовы, каб жанчына, маці трох дзяцей, яна магла зрабіць выбар. Дзяцей глядзець і потым атрымліваць гэтую пенсію, що невідома, якая яна там атрымаецца. Ці ўсё ж такі заставацца на працы, реалізаваць сябе, як там, у любой сферы. Дзякуй. І Алена, от з вашого пункту гледжання, ці супадаюць погляды так глабальна, кардынальна на ролю і месца жанчыны ў кіраўніка Беларусі і ў яго жорсткіх апанентаў? Ганна, я хотела бы, перш за все, отказать вось на тое пытанне, что вы поставили раней, и на его отказывала на столе. У меня так само есть меркаванне. Ну, вось поводле прапановы Пазняка, каб штукалі жанчыны выховывает у дзяцей, яна атрымлівае дзяржаўную пенсію і гэтак далей. Вы ведаеце, мне вельмі хацелася б задаць яму пытанне, на якія грошы ён будзе гэтых жанчын утрымоўваць. Выхаванне сапраўды вельмі вялікая праца, вельмі вялікая і вельмі дарагая. Але тут я б спытала у Зянона Станіславіча, якая на Беларусі вытворчасць працы. Яна даволі нізкая, і гэта сапраўды вялікая праблема. І вось ці зможа супольнасцю, якой даволі нізкая вытворчасць працы, утрымліваць значную колькасць такіх жанчын, выплачваць ім патон пенсіі і гэтак далей. І тут я хачу сказаць колькі словаў пра дэкрэт номер 3. Таму што народ пратэставаў супраць дэкрэта номер 3, ён не хоча плаціць гэтыя падаткі. А як без падаткаў утрымліваць вось такіх вось жанчын, якія гадуюць дзяцей? Ну вось, калі мы уявім двух жанчын, адна працуе і плаціць падаткі двух жанчын, напрыклад, якія працуюць, якія маюць дзяцей, адна працуе і плаціць падаткі, а другая, вось калі абмяркоўваўся гэты дэкрэт, абмяркоўвалася такая гісторыя, жанчына, якая замужам, не працуе, мае двух дзяцей, і дзеці наведваюць школу і дзіцячы садок. Дзіцячыя садкі ў нас сапраўды добрыя, і яны, калі б за іх плаціць, яны каштуюць вельмі дорага, вельмі вялікія грошы. І вось калі мы паглядзім на гэта, то атрымліваецца, што тая жанчына, якая працуе і плаціць падатак, яна утрымлівае тую жанчыну, якая падатак не плаціць, але пасылаюць сваіх дзяцей у дзіцячы садок. Гэта сапраўды зараз, калі тут разбіраць па пунктах, гэта вельмі вялікае пытанне. Але так вот сказаць, я там усім жанчынам буду плаціць, я буду іх утрымліваць. Па-першае, ён пасылае ўсіх жанчын у прыватную сферу, а тыя, хто адвінуты у прыватную сферу, яны сапраўды не маюць палітычнага голаса ў грамадстве. І па-другое, дзе грамадства будзе браць грошы, каб утрымліваць людзей, якія займаюцца гэтай працай. Вось на гэтае пытанне у яго адказу няма, а гэта сапраўды сур'ёзна. І пытанне, што тычыцца, наколькі адрозніваюцца ў стаўленні да ролі жанчыны і месца жанчыны, улады Беларусі і іх апаненты, наколькі яны розняцца ці супадаюць? Ну, вы ведаеце, мне здаецца, што вось погляды Зінона Станіславіча у гэтым пункці не мяняюцца, а вось погляды нашай дзяржаўнай улады мяняюцца. І калі, здаецца, Лукашэнка прыйшоў, ён таксама, можа, быў такі у пэўнай ступені кансерватыўны, ён і зараз у пэўнай ступені кансерватыўнай. Але калі мы паглядзім на яго апарат і колькі там працуе кар'ерных і амбітных і прафесійных жанчын, так здаецца, што даволі шмат. І потым здаецца, што вось наша дзяржава і наша наш урад гэта тыя людзі, якія павінны лічыць грошы, якія павінны выплачваць там утрыманне розныя пенсіі і гэтак далей, таму яны гэтыя грошы лічаць. І я бачу, што сапраўды, калі паглядзець на тыя выплаты, якія ў нас зараз ёсць, яны могуць быць маленькія, таму што ў нас нізкая вытворчасць працы, гэта значыць, што ў нас увогуле у грамадстве не шмат рэсурсаў, але гэтых выплат сапраўды шмат. Сказаць пра нашыя дзіцячыя садкі, калі я ў Амерыцы, дзе я жыву, расказваю пра нашыя дзіцячыя садкі, што яны амаль нічога не каштуюць, мне ніхто не верыць. У нас, напрыклад, там аплочны дэкрэтны адпачынак, яшчэ нейкі выплаты. Яны зараз, дзяржава робіць такія намаганні іх скасаваць, таму што гэта вельмі дорага. Усё гэта утрымоўваць. Мне здаецца, што дзяржава пра гэта неяк думае, дзе ўзяць на гэта грошы. А што тычыцца Зянона Станіславіча, ён кажа, вось калі я прыйду да ўлады, то гэта будзе усім усё дадзім. Але ён не кажа, дзе ён на гэта возьме рэсурсы. Дзякую, Алена, нас і тое самае пытанне да вас. Ну, мне здаецца, што гэта ўсё ж такі людзі фактычна аднаго пакалення, людзі аднаго светапогляду. І як бы цалкам магчыма, што ў некаторых пытаннях гэта светапогляд будзе супадаць, у некаторых ён будзе адрознай. Сапраўды, Лукашэнка, ён зараз з'яўляецца закладнікам пэўных канвенцый, пэўных абяцаннях, пэўных законаў і дакументаў, которые ён падпісвае. Ён як прадстаўнік краіны заангажаваны ў безліч праграмаў па прасоўванню жаночага развіцця. І адпаведна, ён хочучы таго альбо не хочучы, ён выконвае тыя ці іншыя законы альбо дамовы. Зінон Станіславіч, канешне, нічым гэтым не звязаны і можа рабіць праўду матку так, як ён лічыць. Афіцыйны дзяржаўны бок неаднаразова твары той жа Ярмошына і так выказваў такую ідэю, маўляў, дзе жаночае месца ў гэтай краіне. Але мне здаецца, што гэта датычна не толькі жанчын, так, это такая дэманстрацыя, дзе месца ўсіх. Але, ну, на жанчыне, канешне, прыемна яшчэ раз прайсціся, нібыта папрыкнуць ее у тых абавязках, которые яна нібыта перад кімсьці мае. Шмат людзей гэтага пакалення, што Зінон Станіславіч і Лукашэнка альбо іншага, маюць тыя ці іншыя погляды па месцы жанчыны. Мне здаецца, гэта такая вечная дыскусія, і яна штораз узнікае ў абсалютна розных аўдыторыях, кампаніях. Я маю такі сама досвід, мне часта прыходзіцца абараняць жаночую актыўнасць і жаночую пакліку не сферу палітыцы, ось сярод сваіх такіх сяброў больш кансерватыўных. Таму гэта пытанне вечнае, і мне здаецца, толькі тыя жанчыны, которые для сябе адказалі на гэта пытанне, для сябе адказалі за сваю ролю ў гэтым грамадстве, ў гэтай краіне, альбо ў сваёй працы, альбо ў сваёй сям'і, ну, яны будуць расставляць вось гэты кропкі над і ў такіх дыскусіях, которых яшчэ будзе багата. Наста, скажыце, калі ласка, ці вы калі-небудзь думалі пра тое, што маглі бы высунуць сваю кандыдатуру, каб стаць прэзідэнткай Беларусі? Ці хацелі бы? Ну, у меня еще богатый час для этого подумать, и все-таки у нашей краине достатково шмат богатых политичных тяковостов, опрочь президентки. Именно про президентку я не разважала. А працавала бы у команде кандидата, кандидатки на президентку? Ну, так, чому не? Так, или мне этот человек, женщина, и она мне будет импоновать, так, чому не? Але гэта не гарантыя, што я бы працавала на жанчыну, каб палітычныя погляды, каторыя мне не імпануюць, як бы ўсё ж як звычайна. А Ніна, калі ласка, вы ўжо ў палітыцы не адзін год, шмат гадоў. Была калі-небудзь у вас такая амбіцыя стаць прэзідэнткай Беларусі? Калі шчыра, то не думала, не прымеряла на сябе гэты высокі пост. Але хачу сказаць, што чаму бы не. Вельмі паходна працавала ў камандзе б жанчыны. Алена, вы вельмі паспяховая жанчына, якая дасягнула поспеху там, не толькі ў Беларусі, але ў Амерыцы. Вы вядомыя, маеце сусветную вядомасць. Ці калі-небудзь думалі, што, можа, вы хацелі б высунуць сваю кандыдатуру? Ці, можа, вам прапаноўвалі? Дзякую, Ганна. Мне здаецца, што звесткі пра маю агульную сусветную вядомасць трошкі перабольшаная, але не, палітыка мяне не цікавіць, ніколі не хацела і не хачу. А ў камандзе патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнтку працавалі бы? Гэта залежыць. Гэта залежыць ад таго, хто гэта і якія погляды. Дзякуй вам вялікія. У эфіры Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соусі. Я дзякую сённяшнім удзельніцам, гісторыку, стваральніцы беларускай жаночай партыі Ніне Стужынскай, прафесарцы Універсітэту Заходняга Мічыгану, даследчыцы ў галіне сацыяльных адносін, сацыялогіі полу жаночага руху Алені Гапавай і грамадскай актывістцы сустаршыні Маладога фронту Насці Дашкевіч. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды.